是否czekać, aż ją zmieni. Hej. Thank you. czasu dźwięk jej zawiasu. Oh. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.